поўначы на ўсход. Такі ж самы характар, як пскоўская і наўгародская, мела і смаленская палітыка. Палітыка Альгерда, аднак яна была больш паспяховай. І гэта зразумела. Ва ўмовах, калі ўтварыліся два цэнтры сцягвання ўсходнеславянскіх земляў у дзве ўзаемна варожыя дзяржавы, літоўска-полацкую і маскоўскую, Смаленск, гэтак жа, як і Пскоў і Новгарад, апынуўся на мяжы інтарэсаў новых палітычных утварэнняў. Таму, каб захаваць сваю самастойнасць, ён таксама павінен быў праводзіць палітыку лавіравання. Альгерд быў выразнікам інтарэсаў беларускіх земляў і найперш полацкай, што на працягу стагоддзяў вяла актыўную палітыку падначалення сабе Смаленска. Сведамляючы даўнюю полацкую палітычную традыцыю, разумеючы значэнне падначалення смаленскай зямлі сваёй уладзе у супрацьдзеянні аб'яднаўчай палітыцы Масквы, Альгерд надаваў гэтаму вялікую ўвагу, яшчэ не будучы вялікім князем. Нам ужо вядома, што ўжо ў 1341 годзе ён выступаў на баку Смаленска ў барацьбе за адабраны Масквою Мажайск. Аб далейшым збліжэнні Смаленска з літоўска-полацкай дзяржавай сведчыць удзел смаленцаў у бітве з крыжакамі на рацэ Стрэве ў 1348 годзе. І ўжо сапраўдным абаронцам Смаленска выступае Альгерд у 1352 годзе, калі маскоўскі князь Сімеон Іванавіч пайшоў з вялікім войскам у напрамку да гэтага крывіцкага горада. Аднак на мяжы смаленскай зямлі яго сустрэла пасольства ад Альгерда. Вынікам перамоваў было спыненне далейшага прасоўвання маскоўскага войска, якое было распушчана. А трохі пазней Сімеон Іванавіч даў смаленскай зямлі мір, сустрэўшыся з яе пасольствам на рацэ Угры. Аднак, пазбавіўшыся пагрозы Масквы, смаленскі князь Іван Александрович не мог не бачыць пагрозы падначалення Альгерду, што і прывяло да ўзаемных варожых дзеянняў. У 1355 годзе Альгерд пад выглядам дапамогі смаленскай зямлі захапіў горад Ржэў, які ляжаў на мяжы з Тверскім і маскоўскім княствамі, ад якіх вялікі літоўскі князь нібыта і бараніў суседзяў смаленцаў. Аднак, відаць, прычынаю было не толькі гэта. Варта паглядзець на карту, каб убачыць, што Ржэў знаходзіцца на самым узмежжы пашырэння беларускіх гаворак на паўночным усходзе. Такім чынам, ужо у той час выразна бачылася беларуская этнічная мяжа, што ў ліку і іншага і давала Альгерду падставу далучаць да тэрыторыі сваёй беларускай дзяржавы менавіта Ржэў. Можна меркаваць, што Альгердава акцыя выклікала з боку смаленскага князя дзеянні ў адказ, і гэта прымусіла вялікага князя літоўскага той жа восенню ісці да Смаленска. З кожным годам непрыязнасць у адносінах вялікага княства літоўскага і смаленска нарастала. У 1357 годзе з дапамогаю цверскіх і мажайскіх войск Ржэў быў вернуты Смаленску. У наступным годзе самі смаленцы зрабілі спробу, праўда няўдалую, вярнуць сабе захоплены раней у іх горад Белы. І гэта не прайшло для смаленцаў дарэмна. У наступным 1359 годзе Альгерд са сваім войскам увайшоў у межы іх зямлі і далучыў да сваіх уладанняў Мсціслаў, што з'явілася значным крокам у працэсе аб'яднання беларускіх земляў у агульнай дзяржаве. Свайго боку Андрэй Полацкі ў тым жа годзе вяртае Ржэў, дзе размясціў свае гарнізоны. Гэта яшчэ раз пасведчыла дзе знаходзіліся ў тагачасным разуменні межы нашага народа. Наколькі важнае значэнне надавалася Ржэву, сведчыць і той факт, што сам Альгерт наведаў гэты горад, які стаў пасля апірышчам далейшага наступу Андрэя Полацкага на смаленскую зямлю з паўночнага ўсходу. У выніку ў 1367 годзе ім была занята частка яе тэрыторыі з гарадамі Хорвая і Родня. Гэта адпавядала намаганням Альгерда, які, заняўшы северскую зямлю з Бранскам, тым самым замацаваўся на заходніх і паўднёвых межах Смаленшчыны. Хоць яна яшчэ не была фармальна далучана да вялікага княства, аднак ужо цалкам залежала ад апошняга. Яскравым сведчаннем такога становішча было тое, што смаленскі князь Святаслаў Іванавіч павінен быў у 1368, 1370 і 1372 годах удзельнічаць у паходзе Альгерда на Москву, якая стала яго галоўным праціўнікам. Таму ён сурова караў тых, хто намерваўся дапамагаць ёй. Так было ў 1374 годзе, калі адзін са смаленскіх князёў Іван Васильевич дапамог Маскве ў яе паходзе на Твер. Альгерт уварваўся ў смаленскую зямлю, паваяваў яе прыгарады і захапіў вялікі палон. Масква добра разумела ўсю небяспеку залежнасці Смаленска ад вялікага княства літоўскага і таму рабіла спробы супрацьдзейнічаць гэтаму, як было вясной у 1368 годзе, калі яна паваявала частку смаленскай зямлі. Маскоўскі князь Дмітрий Іванович Данскі усведамляў важнае стратэгічнае значэнне Ржэва. І таму ў 1375 годзе паслаў туды войска, аднак спаліўшы пасад, узяць горада яно не змагло. Як бачна, у адрозненне ад сітуацыі з Псковам і Новгарадам, барацьба за Смаленск ішла паспяхова, і ён цалкам апынуўся ў сферы палітычнага прыцягнення вялікага княства літоўскага. Асабліва важна падкрэсліць удзел у гэтых падзеях Андрэя Полацкага. У свой час Данілевіч гаварыў, калі пры воіне самастойнасць полацкага князя была фіктыўнай, то цяпер полацкі князь, маецца на ўвазе Андрэй, траціць усялякае значэнне і палітычную самастойнасць. Аднак усё было наадварот. Менавіта цяпер з найбольшай выразнасцю выяўляецца працяг полацкай аб'яднаўчай палітыкі. Тое, што Андрэй быў сынам Альгерда і выконваў яго волю, не толькі не азначае страту самастойнасці полацкай зямлі, але яшчэ больш падкрэслівае яе значэнне, паколькі Альгерд, стаўшы вялікім князем, быў найперш выразнікам інтарэсаў беларускіх земляў і таму ў правядзенні сваёй палітыкі абапіраўся на полацкую зямлю як магутную сілу. Фактычна, вялікае княства на той час, паводле характарыстыкі, зробленай у свой час Антановічам, выяўляла сябе як літоўска-полацкая дзяржава. Сапраўды, яна была нёманска-дзвінскай дзяржавай, што пашырала сваю тэрыторыю на грунце полацкай аб'яднаўчай палітыкі. Тое, што не пад сілу было адной полацкай зямлі, а менавіта падначаленне сабе Смаленска, стала магчымым для аб'яднаных беларускіх земляў. Вядома, што тут адыграла сваю ролю і этнічная еднасць. Як полацкая, так і смаленская землі былі пераважна крывіцкімі. Ужо адначалася, што побач з падначаленнем Смаленска ішло і падначаленне Бранска, і што менавіта дзякуючы другому адбылося і першае. На вялікі жаль, у крыніцах падзеі, звязаныя з барацьбой Альгерда за Бранск, адлюстраваны зусім недастаткова, што можа навесці на думку аб нязначнасці ў параўнанні са Смаленскам перамогі над Бранскам. І гэтаму ў значнай ступені садзейнічала абвостраная ўнутраная барацьба, якая разгарэлася тут у 1310 годзе паміж князем Святаславам Глебавічам і яго пляменнікам Васілём за Бранск. А ў 1339-1341 годах паміж Глебам Святаславічам і Вечам, на якім гэты князь і быў забіты. Пад 1355 годам летапіс адзначыў яшчэ большыя смуты, у выніку якіх апустоша грады. Зразумела, што ўсё гэта і выкарыстаў Альгерд для падначалення сваёй уладзе Бранска. Праўда, у крыніцах толькі зарэгістраваны гэты факт, дэталёвага яго апісання не захавалася. Па ўсім відаць, што далейшае далучэнне дробных удзелаў северскай зямлі адбылося добраахвотна і таму мірна, што і зразумела. Насельніцтва Севершчыны, як і Смаленшчыны, было этнічна блізкае насельніцтву іншых беларускіх земляў. Нездарма на гэтай тэрыторыі цяпер пашыраныя беларускія гаворкі. Такім чынам, далучэнне северскай зямлі было выяўленнем далейшага аб'яднання беларускіх земляў.